salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahul azim. Değerli kardeşlerim, geçen hafta hatırlarsanız anne baba hakkından bahsetmişti Kur'an-ı Kerim. Ve evladın gençlik çağına ve 40 yaşına ulaştığı zaman da annesi babası için yapacağı duayı anlatmıştı. Ve o dua içerisinde kendi zürriyeti konusunda kendisini Allahu Teala'nın ıslah etmesi gerektiğini ve Allah'a yöneldiğini ve Müslüman olduğunu söylemekle, bu şekilde dua yapmakla Allahu Teala şöyle cevap veriyor ona, bu duayı yapana. O duayı bir daha tekrarlayalım. Geçen hafta söylemiştik onu. Ya Rabbi, bana senin nimetine ve babama, anneme vermiş olduğu nimete şükretmeyi bana nasip eyle, bana ilham eyle demişti. Ve en amele salihan terlahu, ve razı olduğun ameli, davranışı, işi yapmayı bana nasip eyle. Ve eslihli fi zürriyeti, neslimi de ıslah et. Beni ve neslimi ıslah et ya Rabbi. Sana yöneldim ve sana teslim oldum. Bu duayı yapan kişi, bir evlat, Allah-u Teala diyor ki akabinde, ulaikellezine, bugünkü dersimiz burada başlıyor. Ulaikellezine, işte o duayı yapan adamlar, nektegabbelu anhum ahsene ma amelu, yaptıkları işin, amelin en iyisini kabul ediyorum diyor Allah-u Teala. Kabul ettim. Kabul edeceğine garanti veriyor, ferman veriyor Allah-u Teala. Yani bu işini Kur'an'da yer aldığına göre Allah kendisi söz verdi yani. Kabul edeceğim diyor. Bu şekilde bana dua edenin duasını kabul edeceğim. Çok ilginç. Allah-u Teala burada ehsene ma amilü diyor. Yaptıklarının en iyisini kabul edeceğim diyor. Demek ki en iyi iş, Müslüman en iyisini yapar. Yaptığı işin en iyisini yapacak. Gerek ibadetin ve gerekse işin. Bir iş de ibadettir. Biz burada ibadet yapıyoruz şimdi. Siz orada ibadet yapıyorsunuz. Bu vaazı dinlemekle sevap alıyorsunuz. Her şeyi Allah-u Teala değerlendiriyor. Ama en iyisiyle, yaptıklarının en iyisiyle onları kabul ediyorum. وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ, onların günahlarını da tecavüz ediyorum. Geçiyorum, bırakıyorum. Görmemezlikten geliyorum. Tecavüz etmek, ileri gitmek manasına. Günahın burada duruyor senin, Allah oradan onları görmemesinden geliyor. Geçip gidiyor. Demek ki yaptıkları işlerin en iyisini kabul edeceğim bir. İki, günahlarını da görmemezlikten geleceğim. Yani affedeceğim. Fi ashabil cennet. Ve onlar cennet yaranıdır. Onlar cennet ehlidir. Onlar cennete girecek. Va'de sidikillezî kânû yu'adun, sadık olan insanlara Allah'ın vaat ettiği o cennete onlar gireceklerdir diyor Allah-u Teala. Demek ki üç ödül veriyor Allah-u Teala bu adama. Böyle babasının, anasının hakkını çiğnemeden, annesine, babasına iyilik yapan ve dönüp, yani anneye babaya iyilik yapmayı ibadet olarak kabul eden, ki ibadettir, Allah-u Teala emir veriyor. Ve bunu ibadetvari yapan adama, bak şimdi, ve şu duayı yapan insana, ben ne yapacağım bana? Bir defa peşinen onun duasını kabul ediyorum. Yaptıkları amellerin en iyisini kabul ediyorum. İki, günahlarını affediyorum. Günah olabilir o adamın diyor. Muhtemeldir, insan günah işler diyor. Ama anneye babaya saygı, o günahları süpürüp götürüyor. Anladınız mı şimdi? Anneni babanın üstünlüğünü anladınız mı? Allah'ın affını istiyorsanız annenin babanı darıltmayacaksınız. İslam böyle bir sistem kurmuş. Kur'an-ı Kerim böyle sosyal bir dindir. Bunu haykıralım millete. Millete haykıralım da anlasınlar anne babalar hangi din çocuklarına aşılanması lazım. Bu dini çocuğuna aşılamazsan bu hale getiremezsin onu, tamam mı? Sonra evladından dert yanarsın. Dert yanarsın. Yanıyorlar işte. Ve günahlarını da affedeceğim. Ve onları benim vaat ettiğim, Allah diyor, benim onlara vaat ettiğim, dünyadayken vaat ettiğim o cennetime onları koyacağım diyor Allah-u Teala. Şimdi burada ehsene ma amilu kelimesi üzerine biraz duracağız. Çünkü bu Müslümanlığın Kur'an'ın şiarı en iyi yakalamaktır. Müslüman yaptığı işte en kaliteli işi yakalayacak. Kaliteli olanı, en kaliteli olanı. Şu dediğim prensip var ya, bu prensip eğer yaşansaydı, çağımızda bunu yaşasak, eskilerimiz bunu yaşadılar, çok eskilerimiz yaşadılar. Ama biz dünyada en kaliteli arabayı üretmemiz lazım. En kaliteli şeyi yapmamız lazım. Teknolojinin hangi sahası olursa olsun. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Şu kelimeden bu çıkıyor yani. Bu kelimeyi deşifre edeceksin. Yani deşifre ettiğimiz zaman da hayatın diğer alanlarına bunu yaydığımız zaman ortaya şu çıkıyor. Terbiyenin en iyisini yapmamız lazım. Dünya milletlerinin insanlara, gençlerine verdiği terbiyenin en iyisini Müslümanlar vermesi gerekir. İşte onu söylüyor. En iyisi diyor Allah-u Teala. En iyisi. Ürettiğimiz teknolojiyi öyle selpak mendili gibi değil. Doğru dürüst üreteceksin. Niye Mercedes arabası alıyor? Niye Mercedes'i Müslümanlar icat etmedi? Niye onu biz yapmıyoruz, yaptığımız arabayı 3 sene binemiyoruz? Niye efendim sağlıkta kullandığımız bütün aletlerin en güzelini, mükemmelini biz icat etmiyoruz? Şimdi şu ayeti kerimenin bulunduğu yere bunu anlatmadılar ki bize kardeşim. Bunu hayata geçirmediler ki. Biz sadece dedikoduyla meşgul olduk. Şu kafirdir, bu Müslümandır diye iftiralarla uğraştık, durduk dedikodularla. Dinimiz üstündür deyip duruyoruz. Nedir üstünlüğü anlatmıyoruz ki. En güzelini yakalamayı öneren dindir bu din. Sahanın her alanında işin diyor bima amilu. Bakınız 11. cüzün 10. sayfasının baş ayeti. Yunus suresindedir o. Lillezine ehsenul husna ve ziyade. Ehsenu, Allah Allah. İyilik yaptı demektir bunun Türkçesi. İyi yaptı, iyi işledi. Bir de dedi oraya el husna. Tekrar dedi baş. Husna da iyilik. Ehsenu da iyilik. Birisi fiil, birisi isim. Allah Allah. Yani güzellik kavramından Allah o ayette hem fiil yapmış, yüklem, Türkçe yüklem, hem isim yapmış. Mefulünü getirmiş. Lillezine, o kimseler ki ehsenul husna. Tekit var burada. Güzelin de güzelini yaptılar demektir. Güzelin en güzelini işleyen adama. Ve ziyade, ben onun yaptığından daha üstününü ödül olarak vereceğim ona diyor Allah-u Teala. Madem benim kulum eserini yaparken en güzelini yapmaya kalktı. Çünkü en güzelini yapmak diyor Allah-u Teala benim sanatımdır. Kainatı yaratırken, insanı da yaratırken ehsen-i tekvim olarak yarattım onu ben. Ben yaratırken en güzelini yarattım. Kendisi de kainatın en güzelidir diyor insanoğlunu. Ben yarattım onu. O en güzel olan adam en güzeli üretmeye layıktır diyor. Üretmesi gerekir. Demek ki burada eğitim sistemine yüce Rabbim, bizim eğitim sistemine çocuklarımızı en güzelini yapacak bir şekilde yetiştireceğiz. Ve düşüncenin, fikrin en güzelini üretecek. Anlıyor musunuz şimdi İslam'da ne kadar uzaktayız? Anlıyor musunuz? Ben anlıyorum. Ben kendimin İslam'da ne kadar uzakta olduğunu anlıyorum çünkü. İşin en güzelini yapamıyoruz ki. Onun için burada bu ayet üzerine duruyorum, bu kelimenin üzerine duruyorum arkadaşlar. Ve bu en güzelini yapan adama ne yapıyor biliyor Allah-u Teala? Burada onu vermedi. Burada o ödülü vermedi ama başka yerde verdi onu. Vallahu yuhibbul muhsinin diyor. Böyle işin en güzelini yapan adamı ben severim diyor. Sevgisini ilan ediyor o adama. Böyle en güzelini üreten adama sevgisini ilan ediyor. Şimdi düşünün ki bu Müslümanlar işin en güzelini yapacaklardı ki Allah'ın sevgisi bunların üzerine olacaktı da bunlar Allah'ın dostu olacaktık da biz. Ve Allah-u Teala şu anda bizi böyle dünyanın efendim en süfli siyasetinde, ekonomisinde, ilmi araştırmasında en aşağı derecede olacaktı. Olur mu? Olmaz. Allah'ın sevgisine layık olan bir insan böyle olur mu? Ama benim sevgim nereyedir biliyor musun diyor Allah-u Teala. Ben kimi severim? İşin en güzelini üretene diyor. Bak. Aşık olurum ben o adama diyor. Ben o adama aşığım diyor Allah-u Teala. Ben o topluma aşığım diyor Allah-u Teala. Aşık. Ben güzeli severim diyor Allah-u Teala. Ama o güzeli bana üreten toplumu da severim ben diyor o insana. Ama biz insan ehseni tekvim olarak yaratıldık. En güzel biçimde yarattım diyor insanı. Fakat en güzeli üretemiyoruz. Yani insanlıktan uzaklaşıyoruz biz kardeşim. Güzeli üretemeyen, daha güzelin peşine koşmayan, daha iyinin peşine, daha doğruyun peşine koşmayan adam, daha kaliteli iş yapmaya koşmayan adamı ben diyor sevmem diyor Allah. Ben ona aşık olmam. Ben güzele aşığım diyor Allah. Şimdi onun için burada öyle bir kavram kullandı ki Yüce Rabbim bak nelerle uğraşıp duruyorum şimdi. Mecburen o ayeti kerime dedi bana ki Yunus suresindeki ben buradayım. Ve güzeli üreten adama, en güzeli üreten adama ben de ziyadesiyle o ne kadar verdiyse benim toplumuma, insanlığa, o insan o güzeli, o güzel düşünceyi, en güzel fikir, en güzel düşünceyi üretmesi lazım Müslümanlar. Ama Müslümanlar dedikodudan, bölücülükten, tefrikadan başı kalkmıyor ki Müslümanların en güzeli üretsin. Düşünmeye zamanı kalsın mübarek. Yok ki. Birisi bir şey üretse hemen diyoruz ona mezhepsiz, dinsiz, imansız diyoruz ona. Bitirdik işin adamı. Adamın düşünmeye bile cesaretini bırakmıyoruz. Yani zulüm yapıyoruz. Bu bir zulüm. Bu bir zulüm. Efendim? Diyor ki Allah-u Teala... Ben ödüllendiririm diyor daha ziyadesiyle. O 10 yaptıysa benim insanlığıma, benim kullarıma o insan güzeli üretmek suretiyle bir faydası dokunduysa ben ona ondan çok daha kalitelisini ödül olarak vereceğim. O ayette Allah-u Teala o Yunus suresinin sondan 10. sayfasının 1. ayetinde ne demek istiyor bize biliyor musun? Bir kanun bırakıyor. Ödüllendirilmeyen ameller çiçek gibi sönerler demektir o ayeti. Bak o ayete ne çıkarttım şimdi size. İşte bizim Türkiye'nin en büyük garabeti yapılan bir iş üreten adamı ödüllendirmiyoruz. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bunun üniversitesi böyle. Kahrolası. Üniversitesi böyle. Güzeli üretene devlet adamları sahip çıkması lazım. Bizim güzeli üreten beyin cerrahımız İsviçre'de hizmet ediyor. Gazi Yaşargil nerede yaşıyor? Hani onun ödülü? Hani dünya bütün beyin cerrahları ondan akıl alıyorlar? Hani nerede? Nerede? İşte anlıyor musunuz meseleyi? Nasıl beyinler göç edip gidiyor İslam aleminde? Peki bu İslam alemini kim düzeltecek? O güzel beyinler buradan kaçıp giderlerse. İşte ödülsüz. Şunu unutmayacaksınız, bakınız, ödülsüz işler, başarılar çiçek gibi solarlar. İşte Türkiye böyle yapıyor. Allah-u Teala bak orada, çalışanı güzeli üretene diyor, daha fazlasını ödül veririm diyor. Lillezine ehsenul husne ve ziyade, ziyadesiyle ben ona veririm diyor Allah-u Teala. Fazlasıyla ona ödül veririm. Bu bize bir gelenek veriyor. Bu bize bir kader sistemi, kanun veriyor. Başarılar mutlaka başarılı insanlar mutlaka ödüllendirilmelidir. Kanununu o koyuyor. O ayet koyuyor işte bu. Bugün Amerika o ayeti yaşıyor. Biz diyoruz ki şeriatı yaşamıyor. Nerede yaşamıyor? Kim demiş onu? Kim demiş onu? Üstünlük öyle kolay alınır mı? Allah-u Teala Rahman sıfatı gereği üstünlüğü vermiyor mu? Verir, çalışana verir. Ve güzeli değerlendiren insana verir. Güzelin en güzelini değerlendiren adama verir. İşte bizim Türkiye'mizin, İslam aleminin bana kalırsa en büyük kayıplarından bir tanesi başarılı insanları ödüllendirilememesi, ödüllendirmemesi ve o başarıların çiçek gibi solup gitmesi, kaybolması demektir. Evet, onun için ben bu ayet-i kerimenin üzerine durmak mecburiyetine kaldım. Bu kelimenin ehsene ma amilu diyor Allah-u Teala. Ben onların ulaikellezine netekabbelu anhum, onlardan kabul ediyorum. Ehsene ma amilu, yaptıklarının en güzelini kabul ediyorum diyor. Seçip alıyorum diyor Allah-u Teala. İşte bir devlet de kendinden sonraki nesli yetiştirmek istiyorsa en güzel kabiliyetleri seçmeli, onları değerlendirmeli demektir bu. Bu o demektir bu ayet. Ve netecavezu an seyyiatin ne demektir? O üstün amel üreten insanların günahlarını da siliyorum diyor Allah-u Teala. Demek ki bazı insanlar günah işleyebilirler, olur yapabilir. Ama o insanın kabiliyetinden dolayı dikenine katlanmak gerekiyor. Bunu ben 1982'de bizim Marmara Üniversitesi'nin eğitim fakültesinde bir hocayı cezalandırdılar, sürdüler lüzumsuz yere. Sürdükten sonra bana dekan soruyor, doğru mu yaptım diyor, yanlış yaptım dediler. Niye dedi, o adamda öyle bir kabiliyet var ki dedim, o kabiliyetinden sebep o adam bütün diken bile olsa ona katlanacaksın, idarecilik budur dedim işte. İdarecilik budur, dekanlık budur dedim. O zaman ben daha çocuktum yani. Yarım doçenttim o zaman ben. Daha çocuktum, bunu profesöre söyledim. Şaşırdı kaldı. Evet dedim. O adamın kabiliyetini sen bilmiyordun sayın dekanım dedim. Bilseydin dedim, onun dikenlerine katlanırdı. Kaldı ki bu hata da değil dedim yani. Şimdi burada bak ne diyor Allah-u Teala. Ben katlanırım diyor. O güzeli üreten adama ben katlanırım diyor. Onun günahlarını görmezden gelirim. Ha bu işi görüyor musun Ramazan? Ha bu işi görüyor musun? Yani başarılı bir müdür, bir genel müdür başarılıysa onun dikenlerine katlanacaksın. Bunu şimdi siyasete uygula. Bunu bakanına uygula. Bunu al aşağı kademeden bürokrasiye uygula. Git aşağı doğru uygula. Dünya değişir, dünya. Bu ayet-i kerimenin bunda. Başarı üreten adamların günahlarını görmemezlikten geleceksin. Hatalarını görmezlikten geleceksin. Çünkü bu adam lazım topluma. Bu adam insanlığa lazım, dünyaya lazım. Ve ne diyor biliyor musun? Ve o zaman da diyor işte bu adam cennetliktir. Bu başarı üreten, güzelin daha güzelini yaratan insan dünyayı cennete çevirir. Ve ben de ona cenneti veririm diyor Allah-u Teala. İşte bak. İşte bak. Bu ayeti kerimede bak kaç dakikadır kaldık buraya? 15-17 dakikadır bu ayetteyiz. Ben öyle anlıyorum bu ayeti. Ne yapayım? Öyle diyor bana. Beni böyle söyleyeceksin diyor. Ben de öyle söylemek mecburiyetine kalıyorum. Demek ki Bu dünya cennete dönecekse kabiliyetli insanları değerlendireceğiz. Daha güzeline doğru koşacağız. Daha kaliteli iş üretmeye doğru koşacağız. Ve o zaman bu dünya da cennet olacak ve bu dünyadan ahirete gittikten sonra da orasının yeri de cennet olacak. Bu dünyayı cennete çeviremeyen insan o dünyada cennet olamaz. Bu dünyada ailesi cehennem olan, toplumu cehennem olan bir insanı öteki dünyada cenneti nasıl kazanacak? Bana bunu söyleyebilir misiniz arkadaşlar? Bu dünya cennetiyle öteki cennete gidiliyor. Başka türlü mümkün değil. Bana bu ayet bunları anlattı. Ben de size bunları anlattım. Şahit ol ya Rab. Melekleri yazdı. Mahşere gidecek, konuşacak onlar. Bayraktar Hoca ne diyorsun diyecek bana orada. Melekler. Biz bunları dedik. Devam ediyoruz. Kaliteyi kim bozar? Aile hayatında, toplum hayatında kaliteyi kimler bozar? Şimdi oraya geliyor şimdi Allah-u Teala. Vellezî gâle li vâlideyhi üffillekuma. İşte işin. Bak kalite nasıl bozuluyor? Aileden bozuluyor kalite. Toplumun kalitesi, toplumun mutluluğunun bozulduğu, nereden bozulduğunu şimdi geliyor Allah-u Teala. Orayı anlatıyor. Bak şu Kur'an-ı Kerim'i görüyor musun mübarek? Neler anlatıyor? Şimdi farklı inançlara mensup baba evlat arasındaki tartışmayı veriyor şimdi. aile hayatında bozulma başlıyor ya. Aa, oradan başlıyor. Hücre orası ya, kanser oradan başlıyor. Hücre, hücre, vücudun hücresi bir ailedir. Toplumda aile, toplumu bir vücut düşünürsen diyor Farabi. Farabi bunu o kadar güzel anlatıyor ki, o Eflatun da bunu söylüyor. Efendim, diyor ki şimdi bak o tartışmaya verecek şimdi. Anne baba arası ve çocuklar arasındaki farklı inanca mensup. Babası Müslüman, evladı kafir. Yetiştirememiş onu, eğitememiş onu. Şimdi bela başına bela oldu şimdi bak şimdi. Evlat babanın başına, anne babanın başına bela oluyor şimdi. Vellezî o kimse ki, o evlat ki, gâle li vâlideyhi, annesine babasına dedi. Ne dedi? Üffin lekuma, yazıklar olsun. Annesine babasına diyor ha. Annesi babası şimdi onu Müslümanlığa davet ediyor. O Müslümanlığa gitmiyor. Diyor babasına ki yazıklar olsun. Al kafaya bak, al beyne bak. Geri kalmış kafa. Köhne kafa. Ha, bugün diyor onu. Bugün diyorlar onu. Benim arkadaşlarım bile söylüyordu onu. Benim zamanımda. Üffin lekuma. Üff be size. Yeter be. Yeter anlattığınız bu. Nedir? Allah varmış, ahiret varmış, şu varmış, bu varmış. Konuşup durmayın be. Üff. Üf kelimesi aynen kullanıyor Kur'an-ı Kerim'de. Bu Kur'an'da iki yerde geçer. Birisi İsra suresinin 3. sayfasındadır. Buraya gideceğim şimdi. Birisi de bu. Başka yok. İki ayet bunlar. İki kardeş bunlar. Üffin leküma, yazıklar olsun. Ete'idanini, beni tehdit mi ediyorsunuz? Annesi babasına diyor şunu ha evlat. Beni tehdit mi ediyorsunuz? En uhraca. Öldükten sonra tekrar dirileceğime dair böyle bir inanç olduğuna dair beni tehdit mi ediyorsunuz yani? Ve kad haletil gurunu min gabli. Benden önce bu kadar nesiller geçti. Gurun, gurun nesil demektir Arapça. Garn aslında asır demektir. Asır zaman ifade ediyor da zamanla alakalı olduğu için nesil burada nesil manasına geliyor Arapça. Benden önce bu kadar nesiller gelip geçti gitti. Hiçbir tanesi yok ki ortaya gelen yani tekrar dirilen. Giden gelmiyor ki, acaba Yemen midir diye bir türkü var ya hani. Giden gelmiyor ki. Benden evvel bu kadar nesiller geçti. Hala bir tanesi dirildi mi yani? Şimdi bana böyle kalkıp da ahirette öldükten sonra dirilme vardır diye bir sistem mi getiriyorsunuz? Bir inanç mı getiriyorsunuz? Ve huma yestagîthânillâhe veyleke âmin. O anne baba Allah'a yalvararak, o çocuğa sığınarak, o çocuğa dediler ki veyleke, yazıklar olsun sana. Amin, iman et. Yazıklar olsun sana, ahirete iman et diye anne baba çocuğuna konuşuyor. Şimdi ailedeki diyaloğu anlatıyor. Farklı inanca mensup olan, farklı düşünceye mensup olan iki neslin çatışmasından bahsediyor burada. Biz buna sosyolojide, eğitim sosyolojisinde nesiller arası çatışma deriz buna biz. Conflicting between generations. İngilizcesi çatışma, nesiller arası çatışma. Bütün dünya bunu kabul ediyor. Bütün dünyanın kitaplarına, eğitim kitaplarına bu kavramı, bu dediğim kavramı bulursunuz orada. Bu zaten işte bak tevhid dini olduğu için, tevhid dini olduğu için 1400 sene evvel bu tartışmayı söylüyor. Nesiller arası çatışma ailede. Demek ki ailede çatışmayı meydana getiren, nesiller arası çatışmayı meydana getiren en önemli neden inanç sistemi oluyor. İnanç. İnanç sistemi olmuş oluyor. Bak anlıyor musunuz şimdi? Evlat inanmıyor öldükten sonra dirilmeye, ahirete. Baba da onu kabul ettirmek istiyor ona. O da diyor ona ki ete'idâneni. Beni tehdit mi diyorsunuz yani? Ne demek istiyorsunuz yani? Üffillekümme. Yazık size be. Öf be. Bitti be. İnne vaadallahi hak. Baba devam ediyor anne baba. Bu Allah'ın vaat ettiği haktır. Evladım. Allah bunu vaat ediyor. Bu olacak gerçektir bu öldükten sonra dirilmem. Feyekulu. Bu sefer çocuk diyor cevap veriyor yine bak. İkinci kez çocuk cevap veriyor babasının annesine. Ma hada. Bu değildir. Bu sizin dediğiniz değildir. İlla esatirul evvelin. Evvelkilerin hikayesidir bu hikaye. Siz bana masal anlatıyorsunuz. Masal. Bu evvelki efendim geçmiş ilkel toplumların, primitif toplumların, ilkel toplumların konuştuğu lafları bana aktarmayın diyor. Bu eskilerin hikayesidir. Ne bunu konuşup duruyorsunuz bana? Evlat böyle cevap verir diyor annesine babasına. Demek ki Allah-u Teala burada neyi ele aldı? İşte bu, şu dediğimiz çatışma toplumun kalitesini bozuyor. Ehsene ma amilü bozuyor. Niye? Niyesi? Çünkü eğitimin en iyisini veremedi çocuğuna da ondan. Veremedi. Çocuğunun arabasını, dairesini düşündüğü kadar ruhunu düşünmedi. Maddi geçimini düşündüğü kadar çocuğun ruhunu, beynini, kalbini düşünmedi. Anlıyor musunuz? Çocuğu istedi, o aldı. Çocuğu istedi, o verdi. Ama ruhunu nadasa bıraktı, nadasa. Kalbini nadasa bıraktı. Nadasa ne demekti biliyorsunuz? Anadolu'dan gelmişsiniz buraya. Nadasa bırakılan arazi ne olur? Diken bağlar, yabani ot biter orada. Diken biter orada. Nadasa bırakılan arazide. Orada ekin olmaz, orada insanlar faydalanamaz artık. Bitmiştir o, nadasa kalmıştır o. O ekilmemiştir o toprak. O beyin ekilmezse, o kalp ekilmezse, o insana terbiye edilmezse, o kalpte, o kafada dikenler bitecek. İlk defa anne babayı sokacak diyor. Bu ayet odur işte. Soktu işte, anladınız mı? Anne babaya dokunacak o diken. Babalar buna göre dikkat edin. Gençler, çocukları olan yetiştirenler dikkat edin. Çocuğunuzu önce Allah'a kul yapmanın yolunda olacaksınız. Sonra ne yaparsanız yapın. İşte burada neden bunu Allah-u Teala burada kalkıldı, verdi burada? Yani biz biraz evvel ne anlatıyorduk, şimdi ne geldi? Tamamen tersi bir alemden geldi bu ayet şimdi. Ha, burada en güzelini üretemeyen toplumlarda çatışma olur, ailede çatışma olur diyor Allah-u Teala ve toplumun kalitesini bozar. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Devam ediyor. Ayet-i kerimeler devam ediyor. Ulaikellezine. İşte bu çocuklar, çoğul kullanıyor bunu Allah-u Teala, çoğul kullanıyor. Yani bu bir tane değil, bir ailede değil, bir sürü problem. Yok mu? Yok mu? Ailelerimiz perişan. Ulaikellezine, o çocuklar ki, yahut o toplumlar ki, hakka aleyhimul kavlu. Söz onlara vacip oldu diyor Allah-u Teala. Azap, azap onlara vacip oldu. Demek ki bir topluma Allah'ın azabı o toplumun terbiye sistemini iyi yapamamasından kaynaklanıyor. Anne baba ile çocuk arasındaki bu denli bir çatışma, inanç çatışması o topluma azabı hak ediyor diyor Allah-u Teala. Bu ayet-i kerimeden çok vardır Kur'an-ı Kerim'de. Bak şimdi, hakka aleyhimul gavlu, söz. Söz onlara hak oldu. Onlar bu sözü hak ettiler. Bu azabı hak ettiler demektir bu. Allah-u Teala Arapça'da böyle kullanıyor. Kur'an-ı Kerim'de var bu. Daha yerlerde. Çünkü Allah-u Teala bir söz söylediği zaman, azap ol dediği zaman, azap et dediği zaman azap geldi. Bitti işte. Bitti. Tak. Azap onlara, hapishane onlara, ceza onlara hak oldu. Müstahak oldu onlar o cezaya demektir bu. Fi ümemin, milletlerde gad halet min gablihim minel cinni vel insi. Cinlerden ve insanlardan kendilerinden önce geçmiş olan o milletler içindeki bu nesle, bu insanlara azap hak oldu diyor Allah-u Teala. Azap farz oldu. Bunu cinler de yapıyormuş, insanlar da yapıyormuş. Cinlerden de böyle azap çekenler varmış, insanlardan da azap çekenler varmış. İşte bu azabı bana kalırsa ben hissediyorum. Ne zaman biliyor musunuz? Ne zaman ilmi araştırma yaptığımız zaman da efendim ne seviyede olduğumuzu görünce kalitede, güzeli üretmede dünyada hangi seviyede olduğumuzu görünce ben azap çekiyorum. İşte bana azap oldu işte. Bu azap çekiyorum. Bu ayet yaşıyor. Bu ayet yaşıyor. Dünyada da azabı var bu işin. Ahirette de azabı var. Düşün ki dünyaya akıl veren bir millet seviyesinden bu seviyeye inmek korkunç bir azaptır. Bu azap sadece böyle ateşe yanmak değildir yani. Ruhen bunu çekiyoruz. Ruhen siz bunu anlamıyorsunuz. Siz başka açılardan bunun zahmetini çekiyorsunuz. Büyük ızdırapları çekiyorsunuz ama başka açıdan çekiyorsunuz. Bütün bu sosyal problemler, bütün bu Türkiye'de olanlar nokta nokta, orayı siz doldurun, bunlar hepsi birer azaptır. Bunlar toplumun bir cehenneme çevrildiğini görüyoruz biz şimdi. Yetim hakkının yendiği bir toplum. İnsanların birbirini sömürdüğü bir toplum. Zenginle fakir arasında büyük uçurumun bulunduğu bir toplum. Hakların çiğnendiği bir toplum. Kadının ezildiği bir toplum. Kadının para uğruna satıldığı bir toplum. İşte cehennem. Ne lüzum var daha cehennem arıyorsun? Ne arıyorsun cehennem? Bundan daha büyük cehennem olur mu? İşte değerli kardeşlerim, bunu diyor Allah-u Teala. Onlara bu ceza hak ettiler, bu çatışmayı. Ailedeki anne baba çocuklar arasındaki fikir ayrılığı, fikir çatışması, inanç çatışması toplumu cehenneme çevirir diyor Allah-u Teala. Ve toplumdaki iyi yakalamayı, güzeli yakalamayı engeller diyor bu çatışma. İnnehum kânû hâsirîn. Onlar, o toplumlar, o nesil iflas ettiler diyor Allah-u Teala. Hasirin kelimesi haseram, iflas etti manasına. Yani efendim, toplumun arkadaşlar bir ekonomik değer vardır. Maddi değer. Bu ekonomik değere sahip olan insan kaybettiği zaman, elinden çıkarttığı zaman o değeri ne diyoruz oraya biz? İflas etti diyor. Malını kaybetti. İflas etti. Ha. Bir de sosyolojik manada bir değer vardır. Manevi değer vardır. Bir toplumsal değer vardır. Bir de manevi değer vardır. Bir de maddi değer vardır. Manevi değer kaybolunca toplumsal değer de kayboluyor. Ve buna Allah-u Teala iflas etti diyor. Yani toplumdaki dirlik düzeni, toplumdaki birlik beraberliği, toplumdaki kardeşliği, toplumdaki hoşgörüyü, toplumdaki insanların birbirini sevmesi, toplumdaki insanların birbirine kibar davranması, toplumdaki insanların yaptığı işlerde en kalitelisini yakalaması, en güzelini yakalaması, biraz evvel onu anlattım size, yakalaması mutluluktur. Bu manevi bir değerdir. Bunun parayla ölçemez. Yani dünya medeniyet yarışında en güzelini yakalamak, ehsene ma amiliyü yakalamak, lillezine ehsenul husnayı yakalamak, en güzelini yakalamak diyor Allah-u Teala. Bu manevi bir değerdir yani. Düşün ki felsefenin, düşüncenin, tefekkürün en üstününü üretiyorsun. Bunun değeri ölçülür mü parayla? Şimdi diyor Allah-u Teala, bu inanç kardeşliğini, bu sevgiyi, bu hoşgörüyü bir toplum kaybederse kânu hasirin olur. İflas etti diyor. O değer sistemini kaybetti. Manevi değeri kaybetti. İşte bunun için Allah-u Teala burada innehum kânu hasirin. Onlar iflas ettiler diyor Allah-u Teala. Manen iflas ettiler. Kim? Kim? Ailede inanç çatışması olduğu bir toplumda İflas başlamıştır diyor Allah-u Teala. Anlaşıldı mı? Ve o iflastan sonra o cehenneme dönmez mi o adam? Bir adamı düşününüz ki trilyonlarla uğraşıyordu ve bir anda bitti. Şimdi o adam cehennemde değil mi? İşte cehennem oldu diyor işte. Bu manevi iflas da bir cehennemdir diyor Allah-u Teala. Değerli kardeşlerim, bu ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de pek çok yerde geçiyor. Hasirin, hasirin, hasirin devamlı geçer. Bu manevi iflası ifade ediyor. Bir toplum değerler sistemini kaybedince ahlaki, hukuki, siyasi değerleri, ilmi değerleri kaybettiği zaman toplum o toplum iflas etmiş demektir. Değerlerin başında, en büyük değerlerin başında söylemiştim size, akıl geliyor, hürriyet geliyor, sevgi geliyor, hoşgörü geliyor, sadakat geliyor, ahde vefa geliyor. Bu değerler sistemini kaybedince toplumlar iflas etti. Hele bu değerlerin yaşatacağı nedir? Bu değerler aslında bir gübre. Bir gübre. Neyi besliyor bu gübre? Bu gübre işte nesiller arası çatışmayı ortadan kaldırıyor. Bir toplumda nesiller arası çatışma olmayacak diyor Allah-u Teala. Buna razı değilim. Olursanız, yaparsanız bu işi, azabımı bekleyin diyor. Bak, bu ayet-i kerime bunu söyledi bana şimdi. Devam ediyor. وَلِكُلِّنْ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَلِكُلِّنْ Herkes için, her ferd için, bak her fert diyor burada, ferde ele alıyor. Fakat çoğul olarak kullanıyor bunu. Herkes için ne vardır? Derecatın dereceler vardır. Üstünlükler vardır. Neden dolayı? Mimma amilu, yaptığından dolayı, iş, ürettiği işe göre benim indimde derecesi vardır insanın diyor Allah-u Teala. Ben insana değeri böyle veririm diyor, ameline bakarım diyor. Amelin hangi kalitelisini ürettin, ne kadar güzelini ürettin, en güzelini yakaladın mı? Güzelden en güzele doğru giden çizgi sizin benim karşımdaki derecenizi belirler diyor Allah-u Teala. Niçin bunu söylemiş Yüce Allah? Soralım ona. Allah-u Teala soralım şimdi burada Kur'an-ı Kerim'e. Kur'an-ı Kerim'e soruyoruz şimdi. Niye böyledir ya Rabbi? Bunu size öğretiyorum. Siz de en kalitelisini değerlendireceksiniz, derece vereceksiniz insana toplumda. En güzelini üretene ödül vermezsen, en güzelini motive etmek için en güzel ameli üretmenin uğruna yatırım yapmazsan, yatırım, o zaman benim kaderimi, benim kanunumu tatbik etmemiş olursun. Şimdi bu kanunu kim tatbik ediyor? Amerika işte. Beyinleri değerlendiriyor işte. Nasıl kötü dersin kardeşim? İşte şeriatı yaşıyor işte. Kur'an-ı Kerim'i yaşıyor işte. Yaşıyor, bütün dünya yaşıyor. Bunun farkında değiliz. İslam'a nasıl geldiklerini, İslam'ı ne güzel tatbik ettiklerinin farkında değiliz biz. Biz sadece tenkit etmekle, oturup dedikodu yapmakla başka bir işimiz yok. Bu dedikodu zaten bizi öldürüyor, düşünmeyi öldürüyor. Bakınız şimdi, Allah-u Teala diyor ki benim kanunumdur. Ne? İyi amel yapana derece vermek, ödül vermek. Anlıyor musunuz? Cemaat, anlıyor musunuz bu işi? Şimdi bu, şu dediğimi, şu ayet-i kerimenin dediği kanunu tatbik edin siyasete. Başarılı insanı ödüllendireceksin, öne geçireceksin. Bu dediğimi tatbik edin üniversite araştırmalarına, ilmi araştırmalara. Üreteni ödüllendireceksin. Ona derece vereceksin. Derece Allah veriyor onu, kanunu koymuş. Amele göre derece, amele, öyle lafla değil. Oturup böyle kahve köşesinde dedikodu yapmakla derece alınmaz Allah indinde. Kafa yoracaksın, üreteceksin, amel yapacaksın, amel. Düşündüğünü harekete aktaracaksın, pratiğe geçireceksin. Buna pratik deriz, pratik ha. Pragmatizm budur işte, amel, amel. Ha. Anlaşıldı mı? Bunu felsefesini yapmış. İşte diyor ki Allah-u Teala, وَلِكُلِّنْ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا Herkes için yaptığı amele göre derece vardır. Bakın şimdi açıyorum 8. sayfayı, cüzü. Orada bir şey geldi hatırıma, bakayım orada mı durur. Bak. Aynı ayetin ikisi burada. Bak buldum burada. O da birinci ayet. وَلِكُلِّنْ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا Herkesi, bak iki defa tekrar edin Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de niye tekrar ediyorum böyle? Önemli çünkü bu. Buraya koymuş kanunu, buraya da koymuş kanunu. Ama bak bundan sonrası burada farklı, buradaki farklı biraz azıcık. O azıcığını da söyleyeyim size. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ Yaptıkları şeyden ben gafil değilim, her şeyi değerlendiriyorum diyor Allah-u Teala. Şimdi bu kanunu uygula devlet sistemine. Ne demektir o? Devlet başkanı veya devleti idare edenler halktan başarılı olanların yaptıkları amelleri mutlaka gafil olmayacak onu. Değerlendirecek onu. Kuruşuna kadar değerlendirecek onu. Bir hoca talebesinin başarılı olanını Olmasından gafil olamaz. Allah ben gafil değilim diyor. Herkesin yaptığı ameli değerlendiriyorum. Teker teker. Bu ameller değerlendirilmedikçe toplum geriye gider. Toplum geriye gider arkadaşlar. Değerlendirilmeyen ameller solan güllere benzer. Solacaktır o kabiliyetler bir gün. O kabiliyetleri bir daha bulamayız. Allah'ın verdiği o kabiliyetleri değerlendiremezsek biz toplum çöker. Ne anlattık bugün? Bugün şunu anlattık değerli kardeşlerim. Geç gelenler için söylüyorum. Allah-u Teala geçen hafta dedi ki Allah'a anne baba hakkından bahsetmiştik. Anne baba hakkını yerine getiren adam ve şöyle bir dua yapar dedi. Ya Rabbi bana ve anne babama verdiğin nimete şükretmeyi bana nasip eyle der diyor bu adam. Ve der ki Ya Rabbi bana senin razı olacağın ameli yapmayı, işi yapmayı bana nasip eyle. Ya Rabbi beni ve zürriyetimi ıslah eyle ya Rabbi. Sana döndüm ve sana teslim oldum diye dua eden adamın bu duasını yaptığı amelin en güzeliyle kabul ederim diyor Allah-u Teala. O ferman veriyor. Kabul ettim bu duayı diyor. Bu duayı yapan adamın duasını kabul ettim. Ferman öyle. Onun günahlarını görmemezlikten gelirim diyor Allah-u Teala. Yaptığı hataları görmemezlikten gelirim diyor. Ve ona vaat ettiğim cennete koyarım onu. İşte dedik ki biraz evvel, güzel iş üreten adamın hatalarını görmeyeceksin. Başarılı genel müdürün, başarılı bilmem kimin, devlette, şurada, burada, başarılı insanların dikenlerine katlanacaksın. Bu politikayı veriyor Allah-u Teala. Politikayı, dünyayı idare ediyor bu politika. Başarılı insanların günahlarını ben nasıl geçiyorsam sen de öyle geçeceksin diyor Allah-u Teala. Evet, çünkü bu insanlar bu dünyayı cennete çeviriyor. Bu dünyayı imar ediyor diyor Allah-u Teala. Bu tip adamları ben zaten cennetime koyuyorum diyor. Ve ondan sonra döndü bu toplumsal kaliteyi, toplumsal mutluluğu bozan durumu da anlattı. Dedi ki anne baba arası, çocuklar arasındaki çatışmadan bahsetti. Anne babaya üffilleküma, yazıklar olsun sana anne babacığım ya, bu ne hal ya, of be, tehdit mi diyorsunuz beni böyle ahirete inanmakla falan şunla bunla, bunlar ahiret hikaye, bunlar eskilerin hikaye deyip annesiyle babasıyla çatışan bir çocuğu model olarak gösterdi bize. Selam.